राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 8 अप्रैल 2001 सायं लगभग 4 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कृपालय ध्यानमग्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वस्तुओं के लिए रुपयों के लिए उद्योग करना पड़ता है, चाहना भी हो उद्योग भी हो, प्रावधि का संबंध हो तब होता है। इसमें प्रावधि काम नहीं, उद्योग का काम नहीं, केवल चाहना। चाहना मात्र से प्रतीत सुगम काम है, केवल चाहना, केवल चाहना मात्र से। क्यों? कि वो सब जगह मौजूद है, संसार की वस्तु सब जगह मौजूद नहीं है, वो परमात्मा के प्राप्ति पर सब जगह मौजूद है, सब जगह। इस बात से उसकी प्राप्ति केवल चाहना से प्राप्ति चाहिए, क्या जहाँ है वहाँ है परमात्मा पूर्ण। परमात्मा जहाँ है वहाँ पूर्ण है, पूर्ण कमी नहीं है, परमात्मा पूर्ण है सब जगह, पूर्ण अपने आप में। तो केवल चाहना मात्र से उसकी प्राप्ति होती है, उसकी प्राप्ति के लिए मानव जन्म बना है। केवल चाहना का लिए चाहना, चाहना से योग भी चाहना कोई हो नहीं, एक चाहना हो तो परमात्मा की प्राप्ति शुभता से हो जाती है, क्यों चाहना मात्र से। उनमें हेतु बताया ना, जहां जीव चाहना करता है वहां परमात्मा पूर्ण है, कमती नहीं है, पूर्ण है, जहां चाहना करते वही। तो चाहना मात्र से उसकी प्राप्ति होती है। विश्वास है परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला और उसकी प्राप्ति चाहना मात्र से होती है। चाहना ही नहीं हो तो पड़ी हुई चीज भी हमारे काम नहीं आती। सत्संग होता है और सत्संग में चाहना हो चर्चा जाए, नहीं तो वहीं बैठा रहेगा मोटर में, यहाँ आएगा तो चलो, जरूरत नहीं है। कैसे परमात्मा की जरूरत नहीं है, दूसरी चाहना होती है, दूसरी चाहना पूरी होती नहीं। चाहना का ये कायदा है, कोई चाहना पूरी सबकी होती है, कोई चाहना पूरी किसी की नहीं होती। तो चाहना पूरी होने में चाहना कारण नहीं है, कर्म कारण है, प्राप्त कर्म है। जिसका प्राप्त होता है उसी चाहना पूरी हो जाती है, प्राप्त नहीं होती तो प्राप्त नहीं होती। तो सांसारिक वस्तु में सबको सदा प्राप्त हो जाए ये कायदा नहीं है, पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव जन्म मिला है। अब आप रसोई में भोजन करने के लिए ही जाते हैं तो और काम सब गोल हो जाते हैं, भोजन करना ही काम रहता है। तो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा मुक्त करने से वो काम मुक्त हो जाता है और वो सब जगह मौजूद है। जहाँ इच्छा करते वही पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण है वही। इच्छा करी और प्राप्ति हुई, ऐसी शुभता है। इस वास्ते उसकी प्राप्ति सबको हो सकती है। दूसरी इच्छा करो तो जब पूरी गई होती वो भी जाए तो वो मिट जाती है, वो रहती नहीं। धन की इच्छा होगी, स्त्री पुत्र की इच्छा होगी, निरोगता की इच्छा होगी, मान की इच्छा होगी, बढ़ाई की इच्छा होगी, आराम की इच्छा होगी, तो पूरी होगी नहीं होगी, होगी तो नहीं है, नहीं होगी तो नहीं है, वो नहीं में करती सब नहीं में। परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो फिर नहीं नहीं होगा कभी, वो तो है ही होगा। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता, जिसका अभाव होता तो सत्ता सिद्ध नहीं होती। तो परमात्मा की प्राप्ति सबको होती है, समुदाय से सबको। इस बात के परमात्मा प्राप्ति के लिए केवल इच्छा करो, दूसरी इच्छाओं को छोड़ दो, क्योंकि इच्छाओं पूरी होने पर भी अपूर्ति रहेगी। इच्छाओं की कितनी पूर्ति हो जाए तो ये अपूर्ति ही रहेगी, परमात्मा की पूर्ति हो ही जाएगी, अपूर्ति रहेगी नहीं, कोई अपूर्ति नहीं रहेगी। यम लब्ध्वा परम लाभम, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर दूसरा लाभ हो जाए ये इच्छा ही मिट जाती है, और जिसमें से दौड़े बड़े बड़े दुख से विचलित नहीं होता, तो सुख तो परम आनंद हो जाता है, दुख नजीक आता ही नहीं, सदा के लिए पूर्ण हो जाता है। ऐसी मीठी बात, ऐसी बढ़िया बात, ऐसी उत्तम बात, ऐसी श्रेष्ठ बात है। अब इतना श्रेष्ठ होने पर भी उसे इच्छा ही नहीं करते तो कैसे प्राप्ति होगी? दूसरी इच्छा करते हो तो वह पूर्ति नहीं होती, होती है तो फिर नहीं रहती। इच्छा पूर्ति होने पर नहीं रहती है, नहीं होने पर नहीं रहती है, ऊपर तो नहीं रहेगी। और परमात्मा तो नहीं पड़ा सदा के लिए मिट जाएगा, नहीं पड़ा कभी रहेगा नहीं, होगा ही नहीं, उत्पन्न नहीं होगा, सर्वथा पूर्ति हो जाएगी। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा करनी, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, भाई हो चाहे बहन हो, मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। यही तनु का फल विषय है भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग उस स्वर्ग पर, स्वर्ग है तो विश्वल्प है, अंत दुखदायी, अंत में दुख होगा, ये विशेष सेवन के लिए नहीं है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। इस वाले बड़े उत्साह से एक इच्छा रखो, एक इच्छा, एक इच्छा, एक परमात्मा प्राप्ति इच्छा, और कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि पद न सोह निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान न आन और नहीं, ये शिवाय लोग कोई बता नहीं, कुछ विचारना नहीं है तो सब काम ठीक होगा एकदम, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा सब जगह है, वो ही है। हमने एक पुस्तक पढ़ा है कि सबसे बढ़िया क्या है, वो परमात्मा है जो सब जगह है। परमात्मा कई स्वरूप माने, कोई साकार माने, कोई निराकार माने, कोई सगुण मानता है, कोई निर्गुण मानता है, कोई निराकार मानता है, कोई निराकार मानता है, कोई निराकार मानता है, कोई साकार मानता है, कोई निराकार, गंगा जी को भगवान निराकार, निराकार है, दैव की प्राप्ति होने पर पूर्ण हो जाता है, ये सर्वोपरि है। तो संसार मात्र परमात्मा का स्वरूप है, ये परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम महात्मा है। आप संसार को मिला हुआ मानते हैं, महात्मा तो संसार मिलता ही नहीं, बस किसी को नहीं मिला, संसार किसी को मिला ही नहीं, मिला होगा वह होता है, हम 100 रुपये मिला, 1000 रुपया, 10000, 20000, लाख, 10 लाख, करोड़ मिल गया, मरता थे कोई साधन करते नहीं, तो मिला वहम ही हुआ ना, मिले ये चीज तो वो जो साथ में चले, अब जहां जाए वहां हमें मिली है तो खुद मिली है, पर मरते ही मरा आपने देखा ही होगा कि लखपति करोड़पति अरबपति मरते तो कोटि एक साथ जाते नहीं, तो मिला कहां, वो तो यही रहा, मिलने के बैम पड़ गया, बैम है हमारे को रुपया मिल गया, बैम है मिलने का केवल बैम पड़ता है, परमात्मा मिलते है तो बैम नहीं, वो सच्ची बात है, सदा साथ में रहते हैं, सदा साथ में, ये बात मैंने बहुत बार कही है और फिर भी कहता हूँ और फिर भी कहने की रुचि है, बहुत बार कही, सदा साथ में रहने वाले हैं, आप मानो तो न मानो तो, जानो तो न जानो तो, स्वीकार करो तो न करो तो, अपनी मर्जी, भगवान तो पिंड छोड़ते ही नहीं, ये छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना आता ही नहीं, भगवान छोड़ना नहीं था, भूत का जहर देकर मारना चाहते हैं, वो मैं जहर का थन दे दिया मुंह में, तो बालक का तो काम है खेसे दूध हो दूध आवे, बैर दूध घास आवे, खसा जोर से छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे करिए बच जाओ तो छोड़ की गति पाई, माँ की जो गति है वो गति हुई, माँ बन गई ना, माँ बन गई, बाबा बाबा दिया माँ बन गई, अब छोड़ते छोड़ेगा नहीं, बड़े बड़े छोड़ेगा, माँ बड़ी दूर होते किसने संसार, माँ का दादा सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा माँ का, तो थन मुंडे में ले जाओ माँ हुई ना, जैसे बोलते की गति पाई, माँ की गति में वो गति हुई, कितनी बढ़िया बात है, कैसी हो तुम बात है, लाल जी को मुख देने में आई हूँ तो मुख देखने आई हूँ, जरूर तो मजा ही जाना गाई माँ ही है, कोई बात नहीं, भगवान तो जानते हैं ना, वो जानते चरा चरात्मा संधि में लेते क्षण, उसमें शब्द आया चरा चरा आत्मा है, अगर नीचे कुछ होते रहे आख्या मैं तो आख्या खोलते तो असर पड़ जाए, आख्या मेरी ऐसी माँ को तो आख्या मैं संभालते भी देख रहे तो भगवान छोड़ते नहीं भाई, जहर देने वाले को भी अमर देता है, अमर देने वाले वो ना देगा बच्चा मर जाएगा, बच्चे को मारने के लिए उद्योग किया। भगवान के ये यथा महान प्रबंधन से मारने के लिए तेरे क्या तो तेरे को मारना ही है यथा प्रबंधन से वहां मारने के लगा तो मर ही मारने के भाव से आई तो मार ही दिया। बड़ी ज्यादा दूर दर्द में गांव में पड़ जा तो बड़ा घर में सो जा मोटा शरीर लाला कहा गया वही बाबा पर ही उड़े की पेट पर खेलना माँ का बाबा सुख है माँ उसे है ऐसा दूसरा कोई है ही नहीं। उमा राम असम है तुझे तो माँ ही गुरु पे तो माँ तो बंद हो जाए ऐसा कोई नहीं वो एक ही है अद्वितीय अद्वितीय एक ही अद्वितीय दूसरा नहीं सदा साथ रहने वाला सबका ही है सब समय में सबके साथ है सबके हृदय में सर्व सर्वरिष्ठा सबके हृदय में सबके है माताओं बहनों भाई लोग सब विचार लो सबके हृदय में सब सबके हृदय में सब हृदय पूरे पूरे अधूरे नहीं पूरे के पूरे कितनी बहुत ही बात है। उसकी प्राप्ति के लिए ही शरीर मिला है ये उसकी प्राप्ति जरूर होगी। संसार की वस्तु जरूर प्राप्त नहीं होती कहीं वो होती है कहीं वो नहीं होती पर ये तो सबको होती है प्राप्ति तो सबको है मांगने में कमी है जैसे मानने में कमी है उसको प्राप्त है उसे हृदय में विराजमान है सदा ऐसे हमारे प्रभु है कैसे विलक्षण प्रभु सर्वस्व चाहो हृदय संदेश सर्वस्व चाहो हृदय संदेश ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से दृष्टि सबके हृदय में रहते हैं सबके कैसी मौज की बात है सर्वसा मत्ता स्वतर ज्ञान ऐसे भगवान को भी केवल चाहना मात्र मिलते हैं इतने सस्ते होने पर भी प्राप्त नहीं करते अद्वितीय उनके समान दूसरा कोई है ही नहीं ऐसे केवल चाहना मात्र से इतने सस्ते ऐसे परमात्मा सबको सस्ते मिलते हैं केवल उत्साह हो उत्साह मन में मेरे सबके है ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीव अविनाशी है ईश्वर का अंश है सबके पिता है परम पिता बोलो बात बाप कभी दुर्लभ थोड़े होता है बाप हमारा बाप है हमारा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि जैसे चेतन है अमल है सहज सुख राशि भगवान है वैसा ही मेरे बेटा भी वैसा ही है मैं सो माया बस बेहूसाई ये माया बस हो गया माया बस है नहीं अपनी मर्जी से हुआ है छोड़ना चाहे छोड़ देगा जिन दिन छोड़ दिया मौज हो गई अर्ण हो गया। इतनी बात प्रत्यक्ष होने पर भी लोग इच्छा नहीं करते जिन लोगों ने भगवान की इच्छा की उनको भगवान की प्राप्ति हो गई, वे भी भगवान की प्राप्ति नहीं करते, आश्चर्य की बात है। सबके लिए, सबके लिए, सब समय में, सब समय में, सब जगह, उस अपना अपना अपना मेरा, सबका अपना, सबका अपना, संसार अपना नहीं है। और नहीं के तो ऐसा कर नहीं है कि ऐसा नहीं कर रहे, कितनी बड़ी भूल है। जो है उस इच्छा ही नहीं करते, चाहना नहीं करते, नहीं है उस इच्छा करते है। प्रत्येक सब देखते है, कुटुंब रहेगा नहीं, घर रहेगा नहीं, संपत्ति रहेगी नहीं, परिवार रहेगा नहीं, अकेला बनना पड़ेगा, कोई साथ देगा नहीं, उसको तो चाहते है। सदा शहर सदा साथ रहने वाले चाहते नहीं, बड़े आश्चर्य की बात है। सबके सब रे अपने, सब कैसे ये मेरे परम पिता है मेरे, असम्मत आप मानो से भगवान स्वीकार करे, भगवान को बेटा मान लो, बेटा मान तैयार, बाप मान लो, बाप बन तैयार, मित्र मान लो, मित्र बन तैयार, जो आप सब सोई भगवान मिल जाएंगे। उस भाव से प्राप्त होकर के पूर्णता कर देंगे आप, अपूर्णता सदा के लिए खत्म हो जाएगी। ऐसे भगवान है, ऐसे हमारे प्रभु है, ऐसे हमारे प्रभु है। सब समय में प्राप्त है, सबको प्राप्त है, सबको, पशु पक्षी वृक्ष धूप घास सब, जलचर थरचर नवचर सब, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय, न कोई द्वेष का विषय है न प्रिय का विषय, सर्वस्य साहम हृदि सन्निविष्ट, सबके हृदय में विराजमान हूँ, नजीव सन्नजीव, कभी छोड़ते नहीं, किसी का हृदय छोड़ते नहीं, सबके देव है, सदा नित्य निरंतर प्राप्त है, वे भगवान मेरे हैं। मेरा कह दो कहने मात्र से खुश हो जाए, भगवान के है तो जो तुम्हारे को मिले भगवान ने भेजा है, ऐसा मान लो। सुख भेजे, दुख भेजे, अनुकूलता भेजे, प्रतिकूलता भेजे, अनिष्ट से जो भेजे, सब भगवान का भेजा हुआ, सब कहते ऐसी बात हो। भगवान के हरेक विधान में प्रसन्न रहे, क्यों विधान मंगल में, परमात्मा का मंगल में विधान है, सबके उद्धार के लिए ऐसे प्रमाण है। सदा हमारे, सदा हमारे, मेरा माई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, सब कर सकते, सब सब सर्वभूतेषु, मनुष्य नहीं भूतेषु, प्राणियों का सब सर्वभूतेषु न द्वेषो से न प्रिय, ऐसा सस्ते कोई चीज है ही नहीं, कोई चीज नहीं, कोई चीज कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं। और सर्वोपरि है, सर्वोपरि ऐसा माध्यम प्राप्त होते हैं। इतने पर उस परमात्मा को नहीं देखते, दूसरों को चाहते हैं, जो भी रहने वाला न हो ऐसे को चाहते हैं, धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, परिवार चाहते हैं, माँ बाप भाई पुत्र पत्नी स्त्री पुत्र ये सब नहीं रहेंगे, साथ रहेंगे नहीं, रह सकते नहीं, कैसे रहेंगे, अलग अलग अलग उम्र है, आए बिछड़ बिछड़े फिर रोते आगे वो चला गया। और तो जाने वाले कोई पकड़ा इस बार रोना ही पड़ेगा, जाने वाले नहीं पड़ेगा, न जाने वाले को पकड़ा तो रोना नहीं पड़ेगा, नहीं जाने वाला जाता ही नहीं दूर, वो हमारा है, ठाकुर जी हमारे हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, वो हमारा है ही नहीं, संसार अवश्य नहीं है। बालक बना को अपना कहते मैं बालक हूँ, आज ये नहीं कह सकते कि मैं बालक हूँ। देखते देखते सूखे खुश के चला गया, आपने छोड़ा जी, जवानी भी चली गई, इतने छोटा जवानी को सब जाने वाले, जाने वालों को पकड़ते हैं तो जाने वाले तो जाने वाले हैं, जाने वाले तो जाने वाले हैं, वे कैसे रहेंगे, वे साथ में रह नहीं सकते। संतों ने कहता रहता रूप सही कर रखो, बेहतर संग न भेजे, रहता बेहतर भगवान रहता है, संसार बेहतर है, ये तो प्रवाह बेहतर है, श्री गंगा जी का प्रवाह बेहतर है, रात दिन सुबह शाम हर में रहता रूप सही कर रखो, बेहतर संग न भेजे, ये बेहतर वो रहता है, संसार बेहतर है वो रहता है, रहता रूप सही दादा को बेहतर संग न भेजे, अनाराम ऐसा खुश हो तब जाए अलख लफीजे, बेहतर रूप को बोल मत, वो बेहतर आयो फरमाता रहे, आता ही नहीं आ सकता ही नहीं संभव नहीं है, वो तो बहता ही है बस, अर्जुन बालक बना हुआ जमा नहीं हुई, बूढ़ा हुआ मर गया फिर जन्म गया, ये परमा ही बहता है, परमात्मा सदा रहते हैं, बालावस्था में थे जमाने में थे, वृद्धावस्था में थे, बीमार अवस्था में थे, स्वस्थ अवस्था में थे, मरने पर भी थे, अगले जन्म में भी है, सदा संग रहते सूरता है, इंद्र तत्ता ध्यान हो इंद्र खंडा है, रहते सूरता रहते सूरता करो निहाल हो जाओगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, तृप्त हो जाओगे, सदा के लिए आनंद हो जाएगा, ये परमात्मा हमारे हैं, सब कहते हैं सब कह सकते हैं, जैसे अपनी माँ को माँ कह रहे हैं वो संकोच होता है, अपनी माँ है अपनी माँ है, अपनी माँ को माँ कह रहे हैं वो संकोच है, माँ है ऐसे सर्वश सब कहते बेटा मेरे को माँ मानो और बेटा मानो, बाप मानो, चेला मानो, गुरु मानो, ईश्वर मानो, सब के लिए सदा तैयार, जैसा मानो वैसा ही, मानो तो सही कम से कम, कम से कम, कम से कम मानो मानो, भगवान है वो हमारे हैं, है और हमारे हैं, आपके हैं सदा ही आपके, सदा सदा आप मानो तो आपके, आप न मानो तो आपके, आप स्वीकार करो तो आपके, न स्वीकार करो तो आपके, आपके स्वीकार का दिन नहीं है, स्वीकार करो तो प्राप्ति भी है, अस्वीकार तो प्राप्त नहीं होगा, रहता हुआ गाँव आई वो जाएगा नहीं, आप अस्वीकार करो तो अस्वीकार करने में जाएगा नहीं, आपको मिलेगा नहीं, यदि बात है क्योंकि आप स्वीकार ही नहीं करते, जबरदस्ती कैसे मिले, परंतु जाएंगे नहीं। सदा काल सफल धनी रसक राम दयाल सबके पास सबके साथ ऐसे परमात्मा केवल साधा साधना मात्र से मिलते हैं साधना मात्र से साधना वो है कि जैसे भगवान अद्वितीय है उसे जोड़ा कोई नहीं है ऐसे साधना भी अद्वितीय हो एक ही साधना कोई भी साधना नहीं है तरह तरह की साधना है तरह तरह की साधना करो मिल जाएगी तो नहीं मिला तो मिल जाएगी मिलती है बिछुड़ती है मिलती है बिछुड़ती है मिलती है बिछुड़ती है ये संसार का स्वरूप और परमात्मा सब मिले हुए है बिना जाने मिले हुए जाने में मिले हुए माने में मिले हुए न माने में मिले हुए और मान ले तो मिले हुए ही है उसे न पता दिया छोड़ेगा नहीं सब कहने में नहीं सब कहे अनन्य भाव से अनन्य भाव से एक भाव से वो मेरे हैं मेरे हैं मीरा भाई ने कहा कि मेरे तो फिर रुकवा दूसरों ने कोई हमारे जाके हमारे तो संसार दूसरों ने कोई उल्टा मामला मीरा भाई कहते मैं तो फिर रुकवा दूसरों ने कोई यहाँ पर कहते हैं हमारे तो संसार दूसरों ने कोई तो संसार मिलेगा भाई रुपया मिले रुपया मिले रुपया मिले मनसा मिलते ही नहीं रुपया मनसा नहीं मिलते लखपति करोड़पति को मनसा रुपया नहीं मिलते भगवान मनसा ही मिलते हैं सदा मिलते हैं सबके हृदय में सदा विराजमान है सबके हृदय में सदा विराजमान हमारे भाइयों बहनों कर्म भगवान को अपना मानो अपना बेटा मानो पति मानो भाई मानो संबंधी मानो कुटुंबी मानो जनकपुरी के सीता जी को अपनी बेटी मानते हैं भगवान तो मानते हैं अपना जवाई हमारा जवाई है भगवान सीता मारी बेटी सीता मारी बेटी भगवान से भाई हुए एक भाई तो था मिलने को गया तो गांव में नहीं गया अयोध्या में बेटी का गांव है बेटी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए ना पुत्री हमारी हमारी पुत्री तो मैंने गई सीता जी के पिताजी आए छोटी सी गोदी में लिया बेटा गड़ा है नहीं गरीबी गरीबी आ गई तुम्हारे जो तुम गणा ही पी कैसे भी नहीं पिताजी मेरे फूलों का श्रृंगार किया घर में है ना इस बार से फूलों का श्रृंगार किया तो चलो महाराज मैं तो आपसे मिलने के लिए आई समाचार कर दिया एक लकड़ी ले आता मैंने कर दिया कहने भवन कर भवन में जार कर दो तुम्हारे पिताजी बैठे मिलने के लिए तो मैं तो आएगी आई तो चलो तेरी माँ बुलाती है तो माँ कहना चाह रही कि पूछे आऊंगा पूछा मैं चलो तो महाराज ने एक नथ बनाई तो कम से कम एक गड़ा तो बना दे बहुत बड़ी श्रद्धा सुना ली जब रात का सपना दिया कि हमारे नाक छिद रहा है, भाई भारी है ना, नाक छिद रहा है। कैसा भाव है पुत्री, भाई पुत्री गोदी मिल गया, साथ ही ले गया, सही बेटी है। एक आदमी कोई हो तो तुम्हारी बेटी है, मेरी बेटी मैं जैसे हूँ बेटी है। खुश होगी बेटी को गोली मिलेगी, प्यार मेरी पुत्री है। प्रियादास जी बहन मानते थे, मेरी बहन है, बड़ी बहन है, वो छोटा भाई है, वो छोटा तो बड़ी बहन है, मैं छोटा भाई हूँ। पर वनवास में गई जो नारी नाराज हुई, भाई नाराज हो गया, जंगल में जो गई वनवास, तो राम जी को था, तुम्हारे को वनवास था ही नहीं, कहीं ने मांगा ही नहीं, तुम वही जंगल में। कहते हैं बोली है बोली बात हम आ गई बोली समझते थे, अब समझ समझ तो भाई साहब के पास हो रखी, सीता जी भी समझते थे, वो समझते नहीं ये मानने से सीता जी खुश बहुत होते, प्रसन्न होते। मारी बहन है, बड़ी बहन है, पर अकल नहीं है, जंगल में कोई आराम है, जंगल में कोई आराम होता है। महाराज के साथ रहने में बड़ा आराम है, भोली है, समझते भोली है। सीता जी वो बोली कहने वाले हैं, सब जगत ने जान गई, जनक सुता जगत जननी जान गई, जनक सुता जगत जननी जान गई, सब अतिशय प्रिय करुणा ने धान गई, ताके जुग पद कमल मनाऊ, जा सुकृपा दिन मन मधि पाऊ। को समझ कहते हैं जैसे कृपा से निर्मल बुद्धि हो जाएगी, निर्मल बुद्धि राम जी का चरित्र वर्णन करेंगे, तो सीता जी वही काम किया, निर्मल बुद्धि दे दी, वर्ण करते हुए तृप्त नहीं होते, जा सुकृपा नहीं कृपा अघाती, जैसे कृपा करते है कृपा तापती नहीं, सब को देते हैं, अपने आप को देते हैं, फिर वगैरह कुछ दिया नहीं है, ऐसे भगवान है, ऐसे भगवान को छोड़ के और को है, भाग ठीक नहीं भाग हो जाओ, तुम्हारा भाव भी ठीक नहीं, भाग भी ठीक नहीं, भगवान को ही चाहे बड़े भाग्य मान तो नफा हुआ, भगवान को अपना कह सकते हैं, और मैं ताकत नहीं, भगवान का भगत होता है, भगवान को अपना कह सकता है, भगवान मेरे हैं, मेरे तो फिर तेरे को पार दूसरा ना कोई, मेरे तो फिर तेरे को पार, भाइयों बहनों सब भगवान हमारे, ईश्वर सर्वभूता नाम देशन विश्वते, ईश्वर सर्वभूता नाम, ईश्वर अंश जीव विनाशी, अंश अंश भगवान हमारे परम पिता है, परमेश्वर है, हमारे है हमारे, ऐसी मुसीबत भगवान हमारे है। भगवान हमारे, मेरा तो बेहतर उपाय दूसरा न कोई, वह भगवान ऐसे अद्वितीय है, अद्वितीय और सबके सदैव सबके रहने वाले, सबके शुद्ध, सबके हितकर्ता, सदा सबके पास में सदा रहने वाले हैं, सर्व शुद्ध ऐसे परमात्मा है। उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नहीं कोई नहीं है। उमा राम सम हितु, राम जी के समान राम जी है, एक अद्वितीय है, वो हमारे हैं। उस प्रभु का नाम कीर्तन करो, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान हमारे हैं, उनका कीर्तन करो, भगवान खुश होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। कलयुग में कीर्तन की भी मजा दे, नाम प्रभाव कलि विशेष, कलयुग में नाम की महिमा विशेष, कलऊ तद्धर की कलऊ कैसे बने हैं। भगवान के नाम का कीर्तन करो प्रेम से, कीर्तना देव कृष्ण से मूर्त संग परम देव हृदय से खुल करके, जोर से हृदय खोल करके, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हृदय से मौत जाएगा।